żarcik. Stojąc na starcie, wywołuje tarcie jak cząsteczki powietrza. Zaraźliwy jak ospa wietrzna, podróż przeżycie jest niebezpieczna. To nie jest psychoanalityka społeczna, tylko punkt widzenia człowieka. A ja wciąż żyję, bo stać mnie na tyle i wszystko trzymam w pamięci. Choć wybaczać wrogom to rzecz wielka, dalej świat się kręci i pędzi coraz szybciej, ponus na stosie jak liście. Patrzę, gdzie jest wyjście z trudnej sytuacji. Jeśli nie ma żadnej akcji, to czas jakoś zacząć. Stojąc na baczność przed egzekucyjnym plutonem, zawsze będę trzymał swoją stronę w pełnym opancerzeniu. Przy pozycji opuszczeniu nie daje się zamknąć w więzieniu. Wciąż na nowo odradzając się jak Feniks, pora skóry zmienić i uczynić zwrot w kierunku obranego punktu. Oczekując meldunku, wciąż na polu bitwy w pełnym rynsztunku. Wrogów zostawiam rozłożonych w częściach. Swoją mądrość skrywam w głowie, a nie w pięściach. Nie zrezygnuję z zajęcia, tylko dlatego, że jest trudne. Wędrówce wybieram wysokie.